Każdy z nas kosmita, dobrze wiesz, latam po tym świecie statkiem, to mój bez, oni nie czają tej jazdy, bo to inny wymiar jest. Przyleciałem do was tak jak UFO, żeby porwać cash. Każdy z nas kosmita, dobrze wiesz, latam po tym świecie statkiem, to mój bez, oni nie czają tej jazdy, bo to inny wymiar jest. Przyleciałem do was tak jak UFO, żeby porwać cię. Wyczuków, którym mam na sobie, dla nich obce są. Mała myśli, że to będzie wielkie love. Przecież wie, że porywam tylko ją na jedną noc. Lecę znowu, szukam sensu, ey. Robię to, co czuję w sercu, ey. W głowie mam za dużo stresu, yeah. Moje flow z innej planety. Przejmujemy ziemię, ziomale. Kosmici odpalają te rakiety. Ja wiem. Chcieli przejąć te. Nasze statki was przejmują, kurwa, co za pech. Szukasz przekazu, wraca już na ziemię. My to kosmici, nie żadni nauczyciele. Każdy z nas kosmita, dobrze wiesz latam po tym świecie statkiem, to mój bez oni nie czają tej jazdy, bo to inny wymiar jest. Przyleciałem do was tak jak UFO, żeby porwać cash. Każdy z nas kosmita, dobrze wiesz latam po tym świecie statkiem, to mój bez oni nie czają tej jazdy, bo to inny wymiar jest. Przyleciałem do was tak jak UFO, żeby porwać cash. Ściągnąć mnie na ziemię, nie masz na co liczyć. No bo lecę jak Superman, nie meteoryty. Kiedyś odkryłem tu kosmos przez te narkotyki. Dzisiaj czuję się tu obco, mówi Jabson E.T. Za mną droga mleczna, kiedy w trasie jadam spliffy. Jestem tak wysoko, jakbym wyleciał z Florydy. Twoje gwiazdy nie dołączą do mej galaktyki, a ich opinia mi wisi tak jak stalaktyty. Nie zbada naszych faz wasza aparatura. Nieraz chciał mnie pokonać świat, co zimny jest jak uran. Dzisiaj jestem tym trap star, otacza mnie Nebula. Mówili, że nic z tego już nie wyjdzie, czarna dziura. Każdy z nas kosmita, dobrze wiesz latam po tym świecie statkiem, to mój bez oni nie czają tej jazdy, bo to inny wymiar jest. Przyleciałem do was tak jak UFO, żeby porwać cash. Każdy z nas kosmita, dobrze wiesz.